د المائده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان پنځمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. یو سل شل مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له نهم آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوړه عملونه سرته رسوي الله له هغو سره وعده کړی ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ورپه برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي مؤمنان د الله هغه احسان در یاد کړی چې هغه پر تاسو کړای دی چې یوې ډلې تاسو ته د لاس غځونې اراده کړې وه خو الله پر تاسو باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. د الله نه په ویرېدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډ وي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله له بنی اسرائیل نه په خا وعده اخیسته وو په هغه کې دولس نقیبان یعنی وکیلان ټاکلی وو. هغه ته ویلی وو چې زه له تاسو سره یم که تاسو لمونځ برقرار کړ زکات مو ورکړ زما پیغمبران مو ومنل د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور یعنی قرض حسنه ورکړ باور ولرئ چې زه به ستاسو ناوړتیاوي یعنی ګناهوي له تاسو څخه ایسته کړم او تاسو به داسې باغونو ته ننه باسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. خو له دې وروسته چې له تاسو نه چا د کفر چلند غوره کړ نو په حقیقت کې هغه سواء السبیل یعنی سمه لاره ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. بیا دا حقوق پر وعده ماتولو چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هېره کړې ده او هر ورځ تاسو ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي. له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عاید څخه ژغورل شوي دي. نو کله چې دغه حالت رسېدلی دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي. نو له دې عمله هغوی ته بښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټوونکی اوسه. الله هغه خلک خوښوي چې د احسان چارچلند ولري. ومن الذين الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم پخه وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې موږ نصارای، خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړی شوی وو د هغه زیاته برخه هغو هیره کړه. په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکړ، او ارو مرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أهل الكتاب زمون پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي، یعنی برملا کوي چې تاسو ورباندې پرده غوړوله او له ډیرو خبرو نه درتیریږي. هم تاسو ته د الله له لوري روښنایي راغلې ده، او یو داسې حق خوښوونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي، او په خپل امر سره هغوی له ترږمیو څخه راباسي، د رڼا لوري ته یې راولي، او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. اغا کسان پیقینی توگا کافر شول چه وی ویل همدا مسیح بین مریم خدای ده. ای محمد دوی ته وای چې که خدای وغواړي چې مسیح بین مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي، نو څوک کولای شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړی شي؟ الله خود از مکی او د اسمانونو او د ټول هغو شیانو څښتن دی چې د مکی او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي. هر څه چې غواړي هستوي، او هغه په هر څه قادر دی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يهوديان او نصارى وای چې موږ د الله زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو. له هغونو پوښتنه وکړه، نو هغه ستاسې په ګناهونو تاسې ته سزا ولې درکوي؟ په حقیقت کې تاسې هم همغسې انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي دي. هغه چې چاته وغواړي بښنه کوي، او چاته یې چې خوښه شي سزا ورکوي. ځمکه او آسمان او د هغه ټول موجودات د هغه ملکیت دی، او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير

بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين کته زما د وجلو لپاره لاس پورته کړی نو زه ستاسو د وجلو لپاره لاس نه پورته کوم زل رب العالمین څخه ویریږم انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين زه غواړم چې زما او ستاسو خپل ګناه ستاسو پر غاړه شي او دوزخی شی هم دا د ظالمانو د ظلم ور سزا ده تطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وجل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وجلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين بیا الله یو کار غی ولیګ چې د زمکه په کیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وخی چې د خپل ورور جسد څنګه پټ کړی د دې کار په لیدلو هغه ویل افسوس پر ما د دې کار غو په چیر هم نه شو کړای چې د خپل ورور د جسد د پټولو تدبیر نه کړای وای له هغه وروسته یې په خپل کړو ډیره پښیمانتیا وکړه من أجل ذلك كترنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون لهم دیا مله مون پر بنی اسرائیل دا فرمان لیکلی و چا چې انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په کوم بل علت وواژي دا سی وګڼه لکه چې هغه ټول انسانان وژل او چا چې څوک له مرګه وژغوري دا سی وګڼه لکه چې هغه ټول انسانانو ته ژوند وروباخه خو د هغو حال دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران پر لپسې له روښانه څرګندو لارښودنو سره راغلل سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم کوم خلق چې الله او د هغه پیغمبر سره جنگي یو په ځمکه کې د دې لپاره منډي تړي کوي چې فساد را ولاړ کړي د هغه سزا دا ده چې وو وجل شي یا په دارو زړول شي یا د هغه لاسونو په خې رد بدلی غوچی کړای شي یا له وطن وشړل شي دا ذلت او سپکا وای خو د هغه لپاره په دنیا کې ده او په آخرت کې د هغه لپاره لدین لو یا سزا ده الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم حکم خلق چې توبه وواسي مخکې له دې نه چې تاسې پرې تسلط ومومئ تاسې ته دې څرګندوي چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی د المائدې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان پنځمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده یو سلو شل مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له پنځه دېرشم آیت څخه اورئ

اے مؤمنان یهودیان او عیسایان خپل ملګری منیسی دوی په خپل منځو کې سره ملګری دي او کله تاسو نه څوک هغوی خپل ملګری نیسی نو بیا هغه هم په همغو کې شمیرل کی په دې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپل لارښوونې څخه بې برخې کوي فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ته ګوري چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي راوړي وایي موږ ویریږو چې چیرې موږ په کوم غم اخته نه شو خو لرې نه ده چې کله الله تاسو ته غوڅ برای در په برخه کړي یا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښیمانه وي أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وفي هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا همغه خلق دي چې د الله سره په کلکو کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکوو چې موږ له تاسې سره یو د هغوی ټول عملونه به بېځایه یعنی ضایع شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اي مؤمنان كل تاسنا توك لخبل ديننا واولي نوادي ولي الله به نور ډیر داسې خلق پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي چې له مؤمنانو سره به نرمی کوي او پر کافرانو سختي چې د الله په لار کې به جد او جهد وکړي او د هیڅ ملامتونکي لپړې اچولو نه ونه ویریږي دا د الله فضل دی چاته چې خوښه شي ورپه برخه کوي الله د پراخ وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ستاسو ملګری خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هر مؤمنان دي چې منځونه قائموي زکات ورکوي او د الله په وړاندې سرچټون کیږي او څوک چې الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګری نیسی هغه ته دې څرګندوي چې همدا د الله ډلا غالبیدونکي ده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين اے مؤمنانو لتاسی نه د مخکنیو اهل کتابو کوم خلکو چې ستاسی دین د ټوکو او ساتیری مورد ګرځولای دی هغوی او نور کافران خپل دوستان او ملګری منیسی ل الله نه ویریږي که مؤمنان یاست وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ کله چې تاسو د منځل لپاره نه دا کوي نو هغوی ورپورې ملنډي وهي او لوبي وسره کوي د دې دلیل دا دی چې هغوی پوهه نه لري قل یا اهل الكتاب هل تنقمون يخرجون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. دوی ته وایا ای اهل کتاب بو تاسو چې په کومه خبره له مونږ سره اوران یاست هغه لدی پرته نور څه دي چې مونږ پر الله او د دین په هغه ښوونه ایمان راوړی دی چې مونږ ته نازله شوې ده او له مونږ نه مخکې هم نازله شوې وه او له تاسو نه زیاتره خلک فاسقان دي. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بیا ووایه آیا زه هغه خلک در وښیم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی؟ هغه کسان چې الله قربان لعنت کړای او غضب یې قربان نازل کړای چې له هغو څخه بیزوګان یو خوګان جوړ شول چې هغه د غیر الله د قانون اطاعت وکړ د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغه له سوا السبیل یعنی سم لارې څخه ډیر زیات منحرف شوی. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. کله چې دوی تاسو ته راځي نو وایي چې موږ ایمان راوړی حال دا دی چې د کفر سره راغلي وو او له کفر سره بیرته لاړل او الله ښه پوهیږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. تګوري چې له هغو څخه زیاتره خلک د ګناه ظلم او زیاتي په چارو کې په منډو تړو اوړي راوړي او حرام مال خوري ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی یې کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولید دوی علما او روحانیون په گناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي په باوري توګه د ژوند ډېره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وايد الله لاس ترل شوي دي و ترل شول دي دوی لاسونا او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی کوي د الله لاسونه آزاد دي څنګه چې خوښه شي لګښت کوي. حقیقت دا دی کوم کلام چې ستا د رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس له هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده کله چې دوی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي. دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅکله نه خوښوي. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. که دې سرغړونی په ځای دغه اهل کتابو ایمان راوړای وای او له خدای د ویرې دوه کړندارې غوره کړی وای نو موږ به د دوی بدی ورڅخه ایسته کړی وي او دوی به مو له نعمتونو څخه پر معمورو جنتونو ته ننویستلي وای ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم کړی وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوی که داسې کړی وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له لاندې به راخوټېدله که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډېر بد عمله دي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی.